श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। महावीर मंदिर पूजन अर्चन और उपासना प्रधान मानसिकता से परिपूर्ण हमारे देश की अनेक नदियों के तट मंदिरों के कारण शोभायमान है। गंगा के विस्तीर्ण तट इसके जीवंत उदाहरण है। अनेक भारतीय नगर मंदिरों के कारण ही महान तीर्थ स्थल के रूप में जाने माने जाते हैं। बिहार से होकर गुजरने वाली पवित्र नदी गंगा के तट पर भी अनेक मंदिर हैं। कुछ विदेशी पर्यटकों ने तो भारत को मंदिरों का देश तक कहा है। पटना जंक्शन स्टेशन के समीप एक नैना विराम मंदिर है, महावीर मंदिर। मंदिर की पश्चिम दिशा में बिल्कुल करीब ही एक विशाल मस्जिद भी है। पहले यह महावीर मंदिर छोटे रूप में था। इसका भवन पहले कच्चा पक्का था, किंतु कुछ वर्षों पूर्व भक्तों की श्रद्धा ने आज उसे जो रूप दिया है यह गौरवपूर्ण और दर्शनीय है। करीब 130 फीट ऊंचा यह मंदिर दूर दूर के यात्रियों को उनकी भक्ति भावना को जागृत एवं उत्साहित करता है। भक्तजन पहले नीचे हनुमान जी के दर्शन करते हैं, फिर दूसरी मंजिल पर भगवान राम सदाशिव दुर्गा आदि देवी देवताओं की अभ्यर्थना कर अपना अहोभाग्य समझते हैं। भक्तजनों की श्रद्धा प्रेरणा से स्थापित इस मंदिर में मुख्य मूर्ति तो संकटमोचन हनुमान जी की है, किंतु अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां हैं। जैसे राम लक्ष्मण सबरी आश्रम में कृष्ण शंकर और दुर्गा की भी मूर्तियां हैं। तपस्यारत पार्वती की मूर्ति में गहन तल्लीनता विराजती है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ हनुमान जी की दो दो मूर्तियां हैं। मंदिर परिसर में गोस्वामी तुलसीदास जी की श्वेत प्रस्तर प्रतिमा अंतिम छोर पर विराजती है, जिसे देखकर उस महान संत के प्रति मन में असीम श्रद्धा उमड़ पड़ती है। अपनी कलात्मक विशेषताओं के कारण सभी प्रतिमाएं एकदम सजीव लगती हैं। कहते हैं कहीं भी महावीर मंदिर में एक ही जगह दो दो हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित नहीं मिलती। साथ ही मंदिर को जितना भव्य बनाया गया है वैसी भव्यता अन्यत्र देखने को नहीं मिलती। मंदिर से सटे दो स्टॉल हैं, एक पुस्तक में पत्रिकाएं बिकती हैं तो दूसरे में दक्षिण भारत के तिरुपति के लड्डू। लड्डुओं के पैकेट दूर से ही दिखाई पड़ते हैं। बगल में बोर्ड पर लड्डू की विक्रय दर अंकित रहती है। श्रद्धालुजन दोनों ही स्टॉलों से सामग्री खरीदते हैं। दर्शकों में कुछ एक वहीं पर काफी समय तक गीता प्रेस की पुस्तकें उलटते पुलटते एवं पढ़ते रहते हैं। कुछ इन पुस्तकों की खरीद भी करते हैं। सेवानिवृत्त व्यक्ति संध्या में यहाँ आकर कुछ एक घंटे भगवत सुमिरन करके अपना समय बिताते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सीताराम जय सीताराम राधेश्याम जय राधेश्याम सीताराम जय सीताराम राधेश्याम जय राधेश्याम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए सामने ही जूता घर बना है। पैर धोने के लिए पानी से भरे हौद भी हैं। यहाँ से एक मासिक पत्रिका धर्मायण का प्रकाशन भी होता है। इसमें धर्म आचार नीति विषयक निबंध और कविताएं प्रकाशित होती हैं। इसका संपादन संस्कृत और हिंदी के अधिकारी विद्वान डॉक्टर श्री रंजन सूरी देव जी करते हैं। इस कार्य में उन्हें अन्य विद्वानों का सहयोग भी मिलता है। मंदिर से सटे पश्चिम की ओर फूल मालाओं से सज्जित दुकानें कतार में हैं। पास ही मिठाई की भी दुकानें हैं, वहीं पर पत्र पत्रिकाओं की फुटपाती दुकानें भी दिखलाई देती हैं। इस मंदिर के पुनरुद्धार के प्रसंग में यह जानकारी मिली थी कि इसमें जनता एवं मंदिर का संचित धन खर्च हुआ है। पटना के तत्कालीन सीनियर एसपी श्री किशोर कुणाल अब पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त के अलावा अनेक प्रबुद्ध जन, धर्म प्रेमी जनता और अधिकारियों का भरपूर सहयोग इस मंदिर को प्राप्त हुआ। मंदिर निर्माण के समय श्री आवास कुमार चटर्जी की प्रेरणा से बहुतों ने स्वेच्छाया अपना शारीरिक श्रमदान किया, जो जन श्रद्धा का परिचायक है। महावीर मंदिर की सभी मूर्तियां प्रस्तर की हैं, जो सजीव लगती हैं। मंदिर में प्रतिदिन काफी चढ़ावा आता है, दुकानों से किराया मिलता है, जो इसकी आय का मुख्य स्रोत है। मंदिर की देखरेख एक प्रबंध समिति के जिम्मे है। रोगियों की चिकित्सा हेतु एक अस्पताल औषधालय का संचालन भी प्रबंध समिति करती है। यह अस्पताल और औषधालय महावीर आरोग्य संस्थान के नाम से जाना जाता है। पटना का यह अति लोकप्रिय हनुमान मंदिर, जो महावीर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, भक्त जनों की सहज भक्ति का जीवंत प्रतीक है। यहाँ पर प्रतिदिन लाखों दर्शनार्थियों की भीड़ जुटती है, परंतु मंगलवार और शनिवार को तो जैसे सारा शहर ही उमड़ पड़ता है। मंगलवार को प्रसाद चढ़ाने के लिए लोग पंक्तिबद्ध हो बहुत दूर तक खड़े रहते हैं। यहाँ की व्यवस्था देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। मंदिर के पट भक्तों के लिए सर्वदा खुले रहते हैं। घंटा ध्वनि से मंदिर का वातावरण गुंजायमान रहता है। रामनवमी, महावीर जयंती, कृष्णाष्टमी, दशहरा आदि अवसरों पर बहुत धूमधाम से आयोजन होते हैं। भक्तों की टोली प्रति संध्या मंदिर परिसर के खुले प्रांगण में बैठकर भजन प्रवचन का श्रवण करती हैं। मंदिर के बाहर दोनों ओर भिखारियों की भीड़ लगी रहती है, उन्हें मंदिर की ओर से प्रतिदिन भोजन कराया जाता है। इस मंदिर में नगर एवं बाहर से आने वाले विशिष्ट जन, संत महात्मा, राजनीतिक नेता आदि यदा कदा आया करते हैं। उनके प्रवचन का प्रबंध होता है, जनमानस उनके प्रवचनों से लाभान्वित होता है। ऐसे अवसरों पर मंदिर में अत्यधिक भीड़ लगती है। सचमुच ऐसा पवित्र भक्ति भावन मंदिर को पाकर पटनावासी गौरवान्वित है। अनेक नव विवाहित जोड़े धार्मिक स्थलों के दर्शनार्थ इस मंदिर परिसर में भी पहुंचकर अपने सुख सौहार्द की याचना पवन पुत्र हनुमान जी से करते हैं। जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान।